la ci mariage al khitya neena nak ma booru al majbub ka du kuñ won suñu mor ka du won suñu gubbi dum borom ñu ko kula won tam doon arab ku ñu la won neena hadiya la yonent bi jimal jawari ñetti jeedir himaran ak mbam ci sen mbami rew moma baxlatan ak ben baxla farasan ak ben fas warab atan ak ben pan spécifien pan yoy da def liggey ko mo rafet am ñenti koñ asalan ne bolena ci adiya lem gu bari mustal bolena ci ay peñe fala tasimi bul ayibal qarurat ad-duni bolena ci adiya ja neena faccami ko kay miswakan bolena ca bowatu soccu ak ci soccom wa mukhalatan bolena ca tungalu kay kazabati miqasu bolena ca siso fabibun bolena ca doktor arifu saxam budi aji xam ji ke febar neena isrona sawban isrona nyal fuk sawban ci mbub bolena ko ca wa khala waxna al ba'd len ci sire neena kufira sangefna yonon jega ko fina sangefna imam ruf li njitu yonent fi ku ni ni ñom ñep ci baali siyabi ci len yere yoy nga xamni ñoo jégué woon misra waaw jeedi yeja waxul na nga wax ni qad ba'asa yabalna mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ash-shuja'a jambarja te moy sayyidina ali ibn abi talib ila al-haris kimti haris al-ghassani haris al-ghassani buru ghassan neena sayyidina ali la ci yamanon mustankifan bir ma aji japp nak mom haris an da'awati al-karami walis wi wota bi yonentibi mana dal mom wuyul nangul jenga haris bi Haris ibn Abi Shamr mom lañ ko tuddé mo doon mañ ko xassan bu sayyidna Ali dewe dal joxe lay layam joxe ngantam dengo waxtu ñu nga wax waxila nefna Ba'as ibn Wahb yëm ni ibn Wahb ibn al-Ayyani jëm ni ci bul wax ibn Layham qila waxif ñu Ba'asuhu ak yeen ñoom ñoo ma ñël na leen ñoom ñaar ñi ni ibn Ayham mu ngi ko yoni won ci Haris ak mana ibn Wahb ci Haris ak ibn Ayham yep lañ ko yoni won ay day ci laal yi lay ñoon ci Haris al-Ghassani ibn Wahb mu ñëni ko ci lu mu tudde ci ibn Ayham ñu ni dedet ñoo ñaar ñepp mom mo len ki mi rewon mom ibnu wahbi mo demon ci harisu khassani mo demon ci ayham watax mo ni xiyal ñoo na ba'su ak yoon ñam lu ma ñel na leen ñom ñaar bal li fi nek kay ni mi askane def nako marate ni ñaar yoon ni ni daf ko yoni ci kele mu ñew mu yoonat ko ci kele han lol dal la ci rewax wax lañu feeni ali ibn abi talib mom la yonent bi yoni won ci harisu khassani yoni ibnu wahb ci ibn al-ayham ñu ni dedet ñom ñaar ñepp seen service ibn al-ayham ko doxé won da koy yoni ci haris mu ñew mu ñu wat ko ci ibn al-ayham naha yabalon la denga salit ibn amrin salit ibn amrin khawzatan ak khawza wa sumamatan hatta sumama waye sumama neena dal mom ñewul barul astaghfirullah sumamatu mom de barul aji yew la aji bax la lay tabil khasimi de moy aji khulo denga naha moy jebele jubele la rek moy yabal la dane naha yabal la denga salitu min hamlin wa astaghfirullah neena naha dekmalon la ak jubru won la salitu ñu am li moy fayil bi salitu ñu am li mom la yab yolante bi yabalon mu demone ñu jëtan ci bu wax Hawza ak Sumama. Neena nag Sumama su day moom barul aj yiw la lay sabil xasimi jër mu aju xuloo, kon la nga xam ni Hawza tontam rafetul. Li mu la ko wax rek moom, li mu la ko waxee rek moo la koy tekkale, ndax yooyu yëpp mu ngi bokk ci nite. Ndax bu nit yónnee ci yow di sàkku nàngam wala mu di la sant nàngam, benn nga man ko wala manuloo ko. Soo ko manee def ko, def nga lu baax. Soo ko manee defoo ko it, yaa moom sa bopp. Ah, soo ko manul defoo ko, kenn du la yedd. Waaye boo ca boolee ñaawal nag yiwoo. Moo tax mu wax loolu. Buru yamaama la woon ñoom ñëpp buru yamaama la woon lañu woon. Waaye ki ñuy wax Hawzatu bnu Ali nee na kooku daal moom booba moo daal tontu yoo xam ni maara deytaali ñaaw lool. Dégg nga, nee na wujul kalaay wuju amrin ataluhuma mustaslimayn jarirun. Nee na wuju kalaay, kuy wax zul kalaa wuju amrin ak kuy wax zul amr ataa dikkal na lahuma ñel leen ñoom ñaar jarirun jarin. Nee na mustaslimayn mbir mu ñu way ñaari sàkkoo tuub ñoom ñaar ñëpp fi ahsan al kalimi mbir mu ñu way wax ci gën jaa rafeti kàddu. Sumay nee na sumay fiq dee sumay fiq ñii ni ñii ni asmay fiq ñu daal ñaari nit nee na ñu daal ñii ni sumay fiq ñii ni asmay fiq moo doon turam turu ajam la. Dégg nga, nee na zul kalaa boobu nag nee na kera ba nga xamee ni ñëw ndaw di ñëw na te mu tuub. Nee na kera ba muy ñëw di dugg si Madina di seyaar si Madina, nee na ñeenti junniy jaam. Dégg nga de, ñoom la goreel. Dégg nga de, nee na nag mu ngi dikk si nag Madina, yoo leen woom ci Madina mu ngi ma nekk si xilaafu Sidna Aboubacrin, ca dund yonent bi la yonent yóbbal yoo néewoon ci moom, ca la wuñu woon yonent bi itam. Waaye ci xilaafu Sidna Aboubacrin ci la jóg wut ci Madina ànd ak mbooloom di def si maanaa siyaare. Nee na kero gooreel na ñeenti junni jaam. Nee na Amru bnu al-Aas naha dëgmal na Jayfar wa Abdan ak Abd wa ma abayaate bañu ñu. Ñoo ñaari buul ñëpp dégg nga de, Amru bnu al-Aas moo yoroon seen leetar ba mu demee ñoom ñaar ñëpp ñu d' accord. Mu ni am ma dëgmal na al-Alaa malik al-Bahreyni buuru Bahreyni réewu Bahreyni nee na lam yaxi nii te réeréeriwul moom itam. Abdul Aas daal ba mu ñëwalee Jayfar ak Abd nee na leen di ma indi de mooy leetar bu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Leetar yi nag a ngi nii, kenn ku ne ma jox la sa leetar nga jàng. Daal di rafetlu leetar bi tontu yu rafet, daal di d'accord itam ak yonent bi ci fekk si ko. Yaa ngi dégg? Moo tax mu ne amaa Musaylimatul Kazaab daal Musaylimatul Kazaab anzarahu neena waar na ko ak woona ko amrul abrumdul aas wayadoo te muy woote istiraakal badri bokkaale yonent bi fi imami ci nubbu wa ba ko amrul aas joxee leesal ma wax wax moom kàddu mu ni ko ah waaw moom du danoo bokk ay mbiri muy doxal moom dañu koo yebal yebal ma day kay noo bokk lu ñuy doxal moo xam naa ni moom du ma fekk si man itam ma ko war a fekki waaw ñamuy woo kay bokkuma ci man. Nee na wa farwatu maa Mas'ud ibn Sa'di hada lil badri shahban ximaaran. Nee na wa farwatu dégg nga maa Mas'ud ibn Sa'di ànd ak Mas'ud ibn Sa'd nee na hada ñoom de hadiyaal nañu lil badri di ñeel yonent bi ximaaran mbaam shahban bu di aji xonq wasimi na nga mandal gaale ceddiye ja aljawaada naari góor ba yàll ba yonent bi salallahu alayhi wa sallam yónnee ci moom di ko woo ci lislaam dégg ni nee na ba ndaw na ñëwee moom day wuyu na yonent bi ci wuyuru rafet wuyuru wa mooy lan moo di daal am na lu mu ko jox terele ko yonent bi terele ko ndaw la waaw dëgg di kasaa ba tey qabaaul bokk na ca yére lu ñu daa wax xaftaan ca booba jamana wa aswaabun ak yére dégg nga mu ni nag hadiyatu hadiya moom ibnu Mas'ud Mas'ud ibnu Sa'd kon nee na maqbulatu lu ñu nangu la dégg nga fistilaamin bi muy nekk ci wammatu xayri mustalim ba di gën ji wammatu nee na moom day jël na hadiya wala ko ko wax wax yu rafet hadiya ya nee na mbaam ci seen mbaami réew ca la naaru góor ca la xaftaan yére yu ñaw ca la nena ay yeneen yére yi yépp ca la boole ko kàddu yu rafet ak guyu yonent bi nangoo ànd ak moom ci li mu nekk moo tax mu ni hadiyatu hu day maqbulatun dégg nga aataa mu ni jox na annabiya yonent bi ibnu Sa'din Mas'ud ibn Sa'd boobu id ataa ba nga xamee ni Amr ibn As dikkal na ko biya awqiyatin te nee na ci fukki awqiya dégg ni du biya ngeen def waaw fukki awqiya ak benn am na ñuy def yaban itam biya fukk ak benn la yaban fukk ak benn la nee na yaban fukk ak ñaar kon aw xiyatan ci dërëm moom farwatu la farwatu farwa di lam yaximi ragalul lil xatli di ñeel ak dee wala xit li ngeen def ci daf ko bind yàq ko xam naa ni masque bi la yàq du xit li xat la al xatlu mooy rey al xitlu moo di noon mu ni muhaajirun xaarisan yaati wa qaala lahu inni saanduru fi amri muhaajirun mu ni muhaajir yaati dikkaloon na ci ndigalu yonent bi xaarisan xaaris jox ko leetar ba mu jàng ko waxaala mu tontu moom xaaris loo yël muhaajir ni ko inni ni ki man nee na saanduru maa ngi seet fi amri ci sama mbir di li xikami ci yi li nga ma woo li nga ma ci wul woo daal maa ngi seet sama bopp gantuuma nanguuma. Ah moom itam Muhajir ibn Abi Umayyata moom la cay yonent bi yónni woon, moom itam mu daal di dem yóbbu loolu. Dégg nga, nee na naxa dëgmal la Mu'as ibn Jabal Abu Musa ibn al-Ash'ariyu ila yamanin, nee na ñoom ñaar ñoo demoon yaman. Faaslama ba ko defee tuub al jullu lu bare bare bare wala lu ëpp ci yaman, doonal kat di ci ludul nee na ci ludul tàkka wa niqani ak mbugal. Nee daal bañ demee daal dajuñu fa benn difficulté, woo nañu waa yaman daal, waa yaman wuyu leen wuyu boo xam ni bii daal wuyu bu tubaarkal la. Nee na nag loolu nag ba mu yebal Abu Musa ak na mu tuddati ak Mu'as ibn Jabal ba mu leen di yebal yaman, booba ginnaaw ba mu jógee na mu tuddati ba mu jógee Tobuk, dana yonente bi nga xamee ne xasootu Tobuk paase na ba mu ñibbisi, woo la Abu Musa al-Ash'ariyu ak Mu'as ibn Jabal ñu leen yéen a war a ñëw dem yaman, yóbbu fa sama kaddu, wax leen gaaral leen lii may doxal ak lii may woote ba xam lu ñuy wax ñoom waa yaman. Nee na ba ñu demee daal ñoom ñëpp ña ci ëpp bokk wuyu nañu. Nee na wa baada zaaka ci ginnaaw ba nga xamee ni ñooñu dem nañu ba ñu d' accord ak ñoom, mursidun ak yónni na moom yonent bi ilayhim jëm ci waa yaman asadan gaynde laysan ku ni gaynde yi zëbre, ñett yëpp gaynde la, asad gaynde la ci arab, lays gaynde la, yi zëbre gaynde la. Kan la aliyan Ali ibn Abi Talib mu ni kaf si ma mi kay aje alag gi noon yi mu fekkub noon alag ko. Kaana nee nekkoon na Nu'ayman Abdullahi ak Abdullahi yóbbee kuhu ñi ko daa reeloo ngoog waaw. Waaye wa fi Suwaybata aji nekkoon na ci Suwaybata it dexkun rey yonent bi xayru muxtar yi bax du mu aji tar. Nee na ñii daal ñoo ko daa reeloo ba ñëpp xam ni ree na, waaye Suwaybata it daana ko daa reeloo. Dégg nga, daf la wax ni Nu'ayman ibn Amr nee na fekke na yépp xare boo xam ne xare yonent bi la wuutewu ci benn, dafa nekkoon nag ku reelu koo xam ne ci fu mu toll rek nit ña du ñëpp. Nee na mujj na yonent bi bu gisee Nu'ayman balaa wax sax mu commencé ree ngir rek meloo mag man ak kafaam ak reeloom. Nee na personnage mooy Nu'ayman ibn Amr sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hajj Mali wax na ni nee na kon boog ci xilaasu zahab bi bu si al Hadj Malik buntu ñaar fukkeel beeg yett maw na ngi ci indi li nga xam ni li moom la yonent bi amoon ci juru kër. Moo tax mu naa lahu min al xayli sakbun sabxatun waribun sijlun wa xirfun lizaazun lul uqaali mi nii luhu ñeeloon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min al xayli ci naa lahu ay naari góor la bu ñu naa sakbul sotteeku bi muy sotteeku, moo tax sotteeku bi ndox di sotteeku nee na moom lañ niroo ne wala doyinam wax, moo tax ñu tuddee ko sakbu. Nee na sabxatun ak bu ñu naa sabxatu ñu ni doyinam wa dafay niroo kuy féey ni muy boole ñaari tànkam yi kanam yi, moo tax ñu tuddee ko jële ko ci sabaxa bi firi féey na. Varibul nee na itam benn la ca fas ya ñu ko ko tuddee ngir dëgër gi mu dëgëroon ñu ni ki xeer, moo tax ñu tuddee ko varib bi firi xeer. dégg nee na bokkoon na ca fas way fasee sijluñ tuddee woon nanu ko ko ndax moomit ñu ko jëlee ci insajala bi fir sotteeku la almaau ndox ma ñu tudde ko sijluñ. Bu dee daw day mel ni day sotteeku dégg di nee na ferful bokkoon na ca fas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Firfu nag ci fas mooy boo xam ni bii dafa piire ci yaay piire ci bàyyi. Lolu xaali lisaasul bokkoon na ca fas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na lisaas nag ni ko jële ci iltaza bi firi booloo la ni jëmm ji booloo woon dégg nga looloo taxoon ñu tuddee ko lisaas. Nee na zul uqaali itam bokkoon na ca fas wa fas ya moo di ñu ko tuddee zul uqaali ndax nee na ndëggukaay yi dafa réewoon yaatu moo tax ñu tudde ko woon ko zul uqaali. Mu ni askanaleef na ko nee na wërdun bokkoon na ca fas ya du taxoon ñu tudde ko wërd. Nee na dafa nekkoon jàkkeer xonk gi mu xaw a xonk nekk jàkkeer dégg ni moo taxoon ñu tudde ko wërd. Kuuma ko de dégg ni awoni bopp awolu ma njaal been fas nga xam ne xat xaza jihaadi la almuxtaaru yonent biin farasin ci laalamam fas la faxul la nga wax ni innahu sak bun moom mooy de mooy sak bu waaw falam tusami bu ko defee defu la ayibal. Waxul na wax innahu nik fas woowu sëkk bu mooy sëkk bu falam tusami bu ko defee deful ak ayibal. Wala nga ni faqul la nga wax innahu sëkk bu day dii moo di fas woowu ba tey falam tusami deful ak ayibal. Nee na fas yonente bi jëkk a war dem jihaad mooy sëkk bu kaanat nekkoon na xurratun nee na xurra mana dégg nga li ñuy wax jébbloo di ko ñeel dégg nga zakaroo tudd nañ ñoom waa ci rëy itam taxjiiloo li ñuy wax pelle te mooy ab weex ci jëbi sawqal yo day ni nee na da aji romool bi ñaari tànki kanam la moo di ñaari tànki kanam yi dafa oyof moo taxoon mu gaaw. Ku may nee law li nee na itam aji xonq ji melo la fafte yi nii na nga xam loolu moom sëkk bu nee na daal yonent bi ci moom la jëkk a war jëkk a jihaadi. Nee na itam lii mun a tuddal ay meloom la wër duun ci la nee na tudde nañu ko ngir xonq ga wa zoo limmatin ci la dégg nga day wax nañu ci fas yonent bi jihaati la ay ci fas yonent bi amoon la mirwaax. Nee nañu itam ca fas yala ñu tudde ko ngir gaawaayam ba nuróole ko jël delloo ko ci reex bi firi ngelaw ñu ni dee de raaxatu bi firi noflaay lañu ko delloo te moo di kon boo ko masaa war itam lu dir di yàgg doo sonn. Bon bu ñu ko delloo ci reex bi firi ngelaw gaawaay ba lañ ci xalam bu ñu ko delloo ci raaxat bi firi noflaay neex a war ga te doo sonn lañ ci xalam dégg nga. Nee na malaawex su ma malaawex amoon na fas woo xam ne itam moom dañu ko tudde dégg nga wa sirhan amon lay tam fas wo xamni sirhan lañu ko tuddé néna ñu ni tax ñu tuddé ko ko modi yollé ku nga xamni mom la tim di yollé ko ni yonet mom la amon mo tax ñu don ko sirhan najibul amon la fas wo xamni wi najib la tuddu ca moy bo xamni bi najib budé ci nit ak ci fas moy ku tedd degali waaw najib budé ci nit ak fas moy ku tedd ni né najib ci fas ya muy firi tedd nga ni né najib minar rijal ci goor mo muy firi tedd nga kon ci tedd nga bobu lañ ko delo wol deng nga waaw né la ya'bu amon né fas ni tuddé ya'bu ñu lu taxone ñu tuddé ko ya'bu njolay gamu njolon motax dafa njolon mu murtajul amon la fas ñu tuddé won nit murtajil dégga ni ci wax ñu la irtajal al faras ci mo wadi wu fekke ni da fay bu dé dox da fay tanki da fay andak loof wi xam nga am na fas yo xam ni dox non la tanki da fay andak loof wi waaw neena ya'sub amon ne faso xam ya'sub lañ ko tuddé neena wa dars ak faso xam ni dars lañ ko tuddé ad zaduhu mom dolli nañ ko ca fas ya mom dars kadara mi niki dolli ko doraw neena dars ci fas yi la am nañ ko ca dolli daram it am nañ ko ci dolli ni ci fas yonent bi la neena sahal amol saha amon na ca lahif amon na ca minal marbu minal ma'dudi bokon na ci ñu lim ci fas yalla ci murtajiz yeb amon na neena wo jikurul julli turi yi ëpp ci fas yalla ci bi fasil mawahib ak nekk la ci téré bu wax al mawahib ladaniyya la tayni bul def def la leena bo ci dimé dal da la ci indi tour yo xamni yu bare bare la leena wa ma façon ya nga xamni ittifaqun ak deppo wa sira ali dajena ci ñom ak lu ci ñom wa ma façon nga xamni ittifaqun deppo wa sira ali nek la ca safhatun ak zarib ak sak ak nur tejis leena suma li zaaga simi mandal gel mandal galam lisasa am motamon ma ci top nga mandal gal lisasa neena yi dal muna tudal ak tejlu ak lahif yala lahif ma ala wasmil fa'il day ko indi mu am mandaxam fa'il lahifun fa'il ci tejbi bi ha ci haji tam halon kla waye bi du lenen ala sahi neena ci li gëna wër neena yi mu la tuddal ñoy yi nga xam ni wa sire yëpp dëppoo na ca waaye yu dul yi wuute am na ca mu ni fa yi mu la tuddal neena saayun waaw neena fukk lañu ak juróom ñaar bila waxami ci lul def def la dégg nga yalla fa yi yire jaayir jo ma fuk astaghfirullah joom ñaar lañu fas yoy nga xamni ci lañu depp nga xamni wuti amu ci neena joom ñaar lañu neena lo ñeelon nako mom yonent bi itam salasatu afrasin yeneen ñetti fas wa ulimat yo xamni xameful won asma'uha sen turiyal neena nak ci dikku way ne lañu rek munawi dal waxna ni amna yenen ñetti fas yu def yu ñu indi wul ci fas yonent bi waye ci ni tur la yu xamul muni fal munawi qala ma wax da li ne yarsal mi na nga mangal ak wax joju re yela wa sarju dir do ngam ba mom yonent bi kala nekkon la min li fi di tukke ci xet ci tandarma uli na boo xam ni ticcees na ko ak noyalees na ko, abbu ko defar ko ba mu rafet. Fa maa binu mag axabahu sopploo woon na ko alxayla naari góor, yene yonent yi bëggoon na fas lool, da ci laa dema dem ba sax mel ni lii du fas rek. Yaa bouchra, nee na woo naa mbég li mustalimi ñeel aji jëbblu ak aji womatu ak aji topp yonent bi. Nee na abdul bixaali li mu baxle loo di ñeel yonent bi fiddatu ca la duldul ca la. Wama ak baxle ba nga xam ni axoo ay latin buuru ay la yow di adiyaaloon na ko lil karami di ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yaa nga di